Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws en Co. De Nobelprijs voor de Vrede ging vandaag naar voorvechters van het vrije woord. De journalisten Dmitri Muratov en Maria Ressa. De laatste kreeg dit jaar ook al een For Freedoms Award van de Nederlandse Roosevelt Foundation. Ik praat zo met de voorzitter daarvan en met onze Oud-Azië-correspondent Michel Maas. En vanuit Berlijn was live te zien op wel 17 locaties wereldwijd de nieuwe single van Songfestivalwinnaar Maneskin. Sindsdien heeft de band een grote schare nieuwe fans onder tieners. Maar nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. De politie heeft een advocaat uit Utrecht aangehouden die zou hebben opgetreden als boodschapper van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Het gaat om een neef van Taghi. De twee zouden hebben gesproken over een gewelddadige ontsnapping. De advocaat kwam vanaf het begin van dit jaar regelmatig langs bij Taghi in de extra beveiligde gevangenis in Vught, zegt hoofdofficier van justitie John Lucas. We hebben aanvankelijk nog gedacht van, is dat een goed idee? Nou, de deken vond dat geen bezwaar dat hij kwam. En vanaf 11 maart kon hij dus als advocaat, en dat is een grondrecht in Nederland, kon hij vrij zijn cliënt bezoeken. En dat heeft hij ook veelvuldig gedaan vanaf die periode. De advocaat is tijdens een bezoek aan de gevangenis in Vught aangehouden. Het OM heeft ook aanwijzingen dat Taghi op zoek was naar adresgegevens van personeel van die gevangenis. Veehouderijen moeten meer maatregelen nemen om stalbranden en sterfte onder dieren te voorkomen. Demissionair minister van Landbouw Schouten heeft aangekondigd dat er meer en strengere regels komen. Zo worden de eisen voor brandveiligheid strenger, met name voor grotere veehouderijen. Ook komt er onder meer een maximum aan het aantal dieren dat in een afgesloten deel van een stal mag staan. Daarnaast moeten veehouderijen regelmatig hun elektrische installatie laten keuren. Verder moet in 2024 op elke grote veehouderij iemand werken die een cursus brandveiligheidsmanagement heeft gedaan. Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken zegt dat het steeds moeilijker wordt om met Polen een compromis te sluiten over de rechtspraak in dat land. Polen ruziet al jaren met de EU over de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak. Onder meer nu over de vraag of het Poolse recht boven het Europees recht staat in plaats van andersom. De gemeente Den Haag gaat reclames voor vliegreizen en benzineauto's weren uit bus- en tramhokjes. Dat is besloten op voorstel van de Partij voor de Dieren, omdat fossiele brandstoffen levensbedreigend zijn voor toekomstige generaties. Het Nigeriaanse leger heeft meer dan 180 gijzelaars bevrijd die waren ontvoerd door een bende. In het land worden vaker scholieren en andere mensen ontvoerd door criminelen voor losgeld. In dit geval is geen losgeld betaald, zegt de politie. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 2790 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 42 meer dan gisteren, toen het aantal meldingen door een correctie kunstmatig hoog was. De trend is duidelijk stijgend. De afgelopen 7 dagen waren er 24% meer positieve tests dan de week ervoor. In de ziekenhuizen bleef de bezetting gelijk. Net als gisteren liggen er 469 coronapatiënten in het ziekenhuis. Op de IC's steeg het aantal met 2 tot 130. En bij een zelfmoordaanslag op een moskee in de Afghaanse stad Kunduz zijn tientallen doden gevallen. Lokale autoriteiten spreken van 46 doden en 140 gewonden. Correspondent Aletta André. Zeker is dat het gebeurde tijdens het drukke vrijdaggebed, waardoor er dus heel veel slachtoffers konden vallen. En volgens een van de Taliban-woordvoerders ging het om de meeste aanwezigen, dat de meeste aanwezigen zijn omgekomen. En er is vanuit de regering naar de plek een team gestuurd om de aanslag verder te onderzoeken. Wie verantwoordelijk is voor de aanslag in Kunduz is niet bekend. De afgelopen weken pleegde terreurgroep IS meerdere aanslagen in Afghanistan. Het weer vanavond en vannacht op uitgebreide schaal mist. Minima vannacht tussen 5 en 9 graden. Morgenmiddag weer zon, weinig wind en een graad of 16. Na het weekend wisselvalliger en wat meer wind. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Jolanda, ja, sinds een week hebben we eigenlijk weer normale spitsen. Hè? Hoe is het vandaag op de weg? Ja, het is echt een vrijdagmiddagspits. Die begon al vroeg in de middag en het is aardig druk geworden op de weg. Bijna 600 kilometer file staat er nu. Vooral op de wegen rond de Veluwe, vanuit Utrecht naar het zuiden en ook rond Rotterdam. Er zitten ook aardig wat ongelukken en pechgevallen tussen. Er stond een auto in brand op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Daarbij is ook veel diesel op de weg terechtgekomen. Dat moet schoongemaakt worden. De rechterrijstrook blijft voorlopig dicht. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Averhoorn meer dan een uur vertraging. Er was een aanrijding op de A12 Utrecht richting Arnhem bij knooppunt Grijshoord. Vanaf afrit Wageningen 7 kilometer en zo'n 40 minuten oponthoud. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Een aanrijding op de A13, Den Haag-Rotterdam. De linkerrijstrook is dicht tussen Rijswijk en Rotterdam Overschie. Ruim een half uur vertraging. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda is waarschijnlijk ook iets gebeurd. Bijna 50 minuten oponthoud nu tussen Sint-Willebord en Breda-West. En een ongeluk op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. De op- en de afrit Waspik is voorlopig dicht. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder 10 kilometer met een half uur oponthoud. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. I have an invitation for you. Van de regisseur van Borgman. Nummer 10, de nieuwe film van Alex van Warmerdam. Nu in de bioscoop. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. NOS NTR. Ms. Ressa and Mr. Muratov are receiving the Peace Prize for their courageous fight for freedom of expression in the Philippines and in Russia. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar twee journalisten die zich hard maken voor de persvrijheid. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Een van die journalisten is dus de 58-jarige Filipijns-Amerikaanse Maria Ressa. Haar eerste reactie was emotioneel. I'm speechless. I'm actually live with on another event, but my God, thank you. Oh my gosh, this is. I'm speechless. Thank you so very much. And thank you to the Nobel Peace Prize Committee for recognizing what we're going through. Ja, dat ze emotioneel is, is niet zo gek. Want het is niet niks ook wat de 58-jarige journalist meemaakt. Bijna 10 jaar geleden richtte zij met een groep vrouwen de nieuwssite Rappler op in de Filipijnen. En met die site behoort ze tot de weinige media die kritisch durven zijn over de omstreden president Duterte. Meerdere keren ook klaagde de overheid haar aan. En 1 keer is ze ook veroordeeld. These charges are politically motivated. It is meant to harass, to intimidate. It is meant to be a war of attrition to try to make us afraid to keep reporting. And the best response to it is to keep reporting. Ja, ze blijft dus haar werk doen. Ze laat zich niet afschrikken. Sterker nog, het motiveert haar om door te gaan met haar werk. Zelfs als dat betekent dat ze constant beveiligd moet worden. Ik praat over Maria Ressa met onze oud-correspondent in Zuid-Azië, Michel Maas. Ha, Michel, welkom in de studio. Je bent ook verbonden aan Instituut Klingendaal. Is het een terechte Nobelprijs wat jou betreft? Oh, absoluut. Ik was vanmorgen bijna net zo blij als zij is. Ja, bijna speechless. Bijna speechless. Het is een verrassing, maar het is volkomen terecht. Want ze voert al zoveel jaren strijd voor die persvrijheid daar in de Filipijnen. En ze heeft zoveel vervolging, intimidatie, bedreigingen achter de rug dat het een wonder is dat ze überhaupt nog werkt. Ja. En ja, deze Nobelprijs die komt echt als een godsgeschenk. Die zal haar werk in ieder geval nog een tijdje mogelijk maken. Ja, want wat betekent dit voor haar werk, dat zij nu die prijs wint? Nou, het is een enorme boost, want nu is ze een Nobelprijswinnares. En tot nu toe kon ze voortdurend worden lastiggevallen met kleine rechtszaken, met grote rechtszaken, met achtervolging, met ook arrestaties. En dat doe je niet meer zo makkelijk met iemand die de Nobelprijs heeft gewonnen. Want de ogen van de wereld zijn dan op je gericht. En ja, het geeft er een status, het geeft er een bescherming. Ze staat eigenlijk als Nobelprijswinnares boven de president. Ze is belangrijker dan wie ook op dit moment in de Filipijnen. Ja. Dat is een bescherming die ze heeft, die ze tot nu toe nooit heeft gehad. Nee. Jij hebt haar wel eens ontmoet. Wat voor vrouw is het? Ja, ik heb haar ontmoet. Ze was toen ik begon in Indonesië, in Jakarta, zat zij er al een aantal jaren. Zij werkte toen voor CNN, toch? Ja, ze is het bureauchef geweest van CNN en ook voor CNN in 2005 naar de Filipijnen gegaan. En ja, ze was toen al een journalist van aanzien. Je wordt niet zomaar bureauchef bij CNN. En ze had dus moreel gezag, maar ook, ze was een hele goede journalist. Mensen hadden ontzag voor haar. Ze begrepen, ze hadden, ze had een naam. Ze was iemand, ja, ze is klein, vol stuk. Maar je merkt aan haar dat het totaal niet uitmaakt hoe lang iemand is, of die indruk maakt of niet. Want als zij een ruimte binnenkomt, dan weet iedereen meteen, ze is er. En je kunt niet om haar heen, absoluut, hoe klein ze ook is. Nee. Dat was in haar tijd in Indonesië. Vervolgens is ze naar de Filipijnen gegaan. Ze heeft daar dus een website opgericht, Rappler, met een aantal vrouwen. En die is ook in vrij korte tijd ook wel echt heel belangrijk geworden, hè? Ja, het is een gezaghebbend medium geworden. En dat is gelukt omdat de gevestigde media in de Filipijnen, daar zitten hele goeie tussen, maar die werden meer en meer de mond gesnoerd door de regering. Die gingen steeds meer luisteren naar censuur, steeds meer dingen wegmoffelen. En dat kreeg vooral zijn beslag toen het ging om de oorlog tegen drugs die Duterte heeft gevoerd. Met heel veel geweld? Met tienduizenden slachtoffers tot gevolg. Die mensen werden gewoon op straat doodgeschoten, thuis doodgeschoten. Ze hoefden niet eens drugs te gebruiken of te verhandelen om in gevaar te komen. En Rappler was uiteindelijk nog de enige zo'n beetje die zich daar tegen te weer stelde. Die berichtte wat er werkelijk gebeurde en dat het niet alleen maar drugsdealers waren waarmee werd afgerekend, dat het ook een misdaad was, omdat er geen rechtspraak aan vooraf ging. Het gebeurde helemaal buiten het zicht van de werkelijkheid, buiten het zicht van de wereld en vooral ook buiten de justitie om. Maar dat zij daarover bleven berichten, dat heeft hen ook wel veel gekost. Want zij moesten constant beveiligd worden, al die journalisten, toch? Ja, het heeft ze heel veel gekost, want ze moesten niet alleen beveiligd worden, maar ze moesten zich ook verdedigen tegen de meest belachelijke aanklachten waarmee ze voor de rechter werden gesleept. Van belastingontduiking tot rechtspraak over dat buitenlandse eigenaren bepaalden wat er werd uitgezonden en wat niet. Dat het een Amerikaanse zender zou zijn die fake news verspreidde. Al dat soort dingen werd over ze heen gestort. En het werken werd ze gewoon overal zo moeilijk mogelijk gemaakt. Heeft zij daar ooit aan gedacht om te stoppen? Nou, ik hoorde vandaag haar iets zeggen wat ik ook een hele mooie quote vond. Dat was dat het juist nu zaak was om door te gaan. Ze zei van, ja, als je als journalist gevaar loopt, dan weet je zeker dat het nodig is dat je er bent. Dan ben je op de goede weg en dan, maar goed, om dan door te gaan moet je natuurlijk ook wel heldhaftig zijn. Nou, daar heeft ze dus ook onder andere die prijs voor gewonnen. Denk je ook dat het een inspiratie is voor andere journalisten? Oh, absoluut, want ze zit in een regio Zuidoost-Azië waarin geen enkel land is waar de pers echt helemaal vrij is. En in bijna alle landen in die regio worden journalisten bedreigd, worden ze onder druk gezet, is er censuur. En ja, als je dan ziet dat iemand in een land als de Filipijnen in staat is om de Nobelprijs te krijgen door gewoon standvastig te blijven berichten zoals je vindt dat het moet, nou, dan is dat een enorme inspiratie, denk ik. Zijn ze trots op haar daar? Zeker. En in de Filipijnen niet allemaal, denk ik. Maar nee, Duterte zal niet heel blij zijn, denk ik. Die zal er zeker niet blij mee zijn. Die zal blij zijn als hij straks president af is. Maar in de regio zijn ze zeker trots op haar, absoluut. Dankjewel, Michel Maas. Ga ik nog eventjes doorpraten over Maria Ressa met Han Polman van de Roosevelt Foundation. Want die foundation heeft dit jaar, zoals elk jaar, de Four Freedoms Award uitgereikt. En dat was ook aan Maria Ressa. Goedemiddag, meneer Polman. Goedemiddag. Ja, en nu dus een Nobelprijs voor haar. Had u dat nou zien aankomen? Als ik heel eerlijk ben, vond ik al dat ze hele hoge ogen scoorde. We hebben haar begin dit jaar ontmoet in Middelburg, waar we de Four Freedoms Award hebben uitgereikt. Dat moest toen helaas vanwege corona online. Maar we hebben als Roosevelt Foundation overigens niet alleen bij haar, maar vaker laureaten die later de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. Zoals Malala Yousafzai, die hadden we eerder ook in Middelburg. Maar dat geldt ook voor haar collega. Die nu heeft gewonnen, toch? De Russische journalist. Tien jaar geleden in Middelburg. Vanwege zijn mediaorganisatie Novaya Gazeta is die hier geëerd. Dus we kijken, dat is ook het niveau van de Roosevelt Foundation, dat we echt heel goed kijken naar mensen die zich hebben onderscheiden op het terrein van de vrijheden. Dus ik was niet helemaal verrast, maar ik vind het fantastisch voor haar. En ze heeft het ontzettend verdiend. Ja. En u hebt haar toen ook gesproken, eind maart, toen ze de Four Freedoms Award werd uitgereikt. Wat voor indruk maakte ze toen op u? Wat ik zo ontzettend goed vond was de ontmoeting die we na de uitreiking hadden met de jongeren, waarin zij het belang van vrijheid van meningsuiting benadrukte. En dat de vrijheid van pers cruciaal is voor een samenleving. Voor democratische samenlevingen, maar eigenlijk voor alle samenlevingen. Dat als de feiten niet meer gedeeld mogen worden en dat je daarvoor bedreigd wordt, dat je dan aan de fundamenten komt van wat een samenleving met elkaar moet willen zijn. En ze was in gesprek met jongeren en de helderheid waarmee zij het motief onderstreepte, waarom je als journalist ervoor gaat, dat gaat om meer dan je loon verdienen, zoals wij allemaal ons werk hebben, maar dit gaat om een cruciale waarde die de hele samenleving aangaat. En zij brengt dat altijd voortreffelijk onder woorden en weet daarmee ook anderen te inspireren. Ja, en ik had het er net met Michel Maas al even over, dat zij nu ook, eerder dus al uw prijs, om het zo te zeggen, heeft gewonnen en dan nu de Nobelprijs. Ja, dat verhoogt haar status en maakt het voor haar ook wel weer makkelijker om haar werk te doen. Ik denk dat zien wij bij ook andere laureaten die we in de afgelopen jaren hebben de prijs hebben gegeven, dat het ook wel een extra aureool is, een extra, hopen wij natuurlijk ook, bescherming. Dat die mensen ook daarmee niet alleen zelf gesteund worden, maar dat ook hun omgeving zegt, dit is iemand die internationaal nu zo wordt gevolgd. Dus wij moeten nu echt even opletten dat we ook iemand de ruimte geven om het werk te kunnen doen, omdat we anders zelf ook problemen krijgen. Ja. Dus dit soort prijzen zijn natuurlijk altijd ook, dat hopen we natuurlijk ook, niet alleen een aanmoediging, maar ook een bescherming om dat goede werk voor te zetten. Ja, dank dat u even aan de telefoon wilde komen over Maria Ressa. Eerder won zij dus de Four Freedoms Award en nu de Nobelprijs voor de Vrede. Dank. Gaan we naar Jolande van der Velde bij de ANWB. 600 kilometer file heb ik genoteerd, was het net? Ja, het gaat omhoog en omlaag. We hadden er net ook eventjes 648, dus het is wel een behoorlijke drukke avondspits. Nu weer 589. De meeste vertraging heb je in Noord-Holland. Daar stond een auto in brand, daar wordt een oliespoor opgeruimd. Het gaat om de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afrit Zaandijk en Afrit Averhoorn is het langzaam rijden over 16 kilometer. Meer dan een uur oponthoud, de rechte reishoop bleef dicht. Dan is er ook nog ander kort nieuws. We hoorden het net ook al in het bulletin. Het coronavirus verspreidt zich weer wat sneller. En dat zien we ook terug in het reproductiegetal. Dat staat voor het eerst sinds eind augustus weer boven de 1. Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat dan wel over de situatie van zo'n 2 weken eerder. Twee mannen afkomstig van de Salomonseilanden hebben 4 weken lang op zee gedobberd met alleen sinaasappels aan boord. En ze wisten te overleven door regenwater op te vangen met plastic en door kokosnoten uit het water te vissen, dat schrijft The Guardian. Een visser ontdekte het tweetal voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea en bracht ze weer aan land. En hoe zwaar hun tocht ook was, beide zeiden dat ze ook wel blij waren dat ze even niks over corona hadden gehoord. Zo'n 300 accordeons en net zoveel mondharmonica's gaan in Zwolle onder de hamer. Het zijn alle accordeons uit een museum in Malden. Want dat museum heeft de pandemie helaas niet overleefd, zo schrijft RTV Oost. Een van de accordeons die wordt geveild is 1,80 meter hoog. Het is een van de grootste ter wereld. Staat ook in Wikipedia als je gaat klikken naar Viers. Maar dit is dus heel zeldzaam. Kom je niet tegen. Wat die waard is, 5, 10, 15, 20, de bieder bepaalt dat. Ik weet het niet. We zien het dinsdag. Waarschijnlijk gaan de meeste accordeons de grens over trouwens. In Duitsland, Italië en Amerika vinden ze de accordeon interessanter dan hier. Ja, u hoort het al in het nieuws om 5 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een van de advocaten van Ridouan Taghi opgepakt. Deze Youssef T. is een neef van Taghi. Samen bereiden ze een gewelddadige uitbraak voor uit de extra beveiligde gevangenis in Vught, denkt het OM. En dat is de gevangenis waar Taghi vastzit. Hier bij mij in de studio is justitieredacteur Remco Andringa. Remco, waar is deze advocaat, deze neef van Taghi, precies voor aangehouden? Dat was heel officieel voor deelname aan een criminele organisatie. En wat er is gebeurd is dat hij vanmorgen op bezoek was bij zijn neef Ridouan Taghi in de EBI in Vught. Daar is opgepakt omdat hij als boodschapper zou hebben gefunctioneerd tussen Ridouan Taghi en de buitenwereld. Volgens het OM heeft Taghi hierdoor vrijelijk kunnen communiceren met mensen buiten de gevangenis. Van maart tot nu, dus ruim een half jaar lang, is de advocaat een flink aantal keren urenlang op bezoek geweest bij zijn neef. En hebben ze ook tientallen keren met elkaar gebeld. En daaruit zijn verschillende verdenkingen gekomen, waaronder dat plan voor een bevrijdingsactie van Taghi. En of die nou uit de EBI zou zijn of uit de rechtszaal waar Taghi af en toe verschijnt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar kennelijk zouden Taghi en die advocaat wel voorbereidingen aan het treffen zijn. Ja, en die uitbraak, want daar hebben we eerder over gehoord. De Telegraaf heeft daarover geschreven dat Taghi van plan was inderdaad om ergens uit te breken. Gaat dat over hetzelfde? Nou, het lijkt iets anders, want het is inderdaad niet voor het eerst dat die signalen er zijn. Dat plan is al eerder door het OM benoemd. Dat was toen Taghi om overplaatsing had gevraagd uit de EBI. Hij wilde naar een andere gevangenis. En het OM zei toen dat er een tip was binnengekomen dat hij mogelijk zou willen ontsnappen. Dus toen moest hij in de EBI blijven. Nu lijkt er dus een nieuw en ook recenter plan aan het licht te zijn gekomen. Dat is ook niet het enige, want de advocaat en neef van Taghi die zou volgens andere media ook van worden verdacht te hebben geholpen bij drugstransporten. Kennelijk om de organisatie van Taghi draaiende te houden, terwijl hij zelf in de gevangenis zat. Nou, flinke verdenkingen dus. Hoe is het OM hier achtergekomen? De politie heeft in maart dit jaar bekend gemaakt dat ze de berichtendienst Sky ECC hebben weten te kraken. Zo'n dienst waarmee je versleutelde berichten kunt sturen. Er zijn toen tientallen miljoenen berichten in beslag genomen. En uit die berichten kwam ook het vermoeden naar voren dat Taghi contact had met de buitenwereld. Nou, toen is er een onderzoek gestart. En in de zomer kregen politie en justitie het idee dat contact met de buitenwereld verliep via de advocaat. Nou, toen is met bijzondere opsporingsmethoden, denk bijvoorbeeld aan afluisteren, gecontroleerd of er inderdaad strafbare zaken werden besproken. Nou, dat is een heel... Dat kan je niet zomaar doen, toch? Je kan niet zomaar een advocaat afluisteren. Nee, dat mag niet. Dus dat ligt heel gevoelig, dat onderzoek. Want gesprekken afluisteren mag niet. Volgens het OM heeft een onafhankelijke rechtercommissaris steeds meegekeken met dat onderzoek. En ook beoordeeld of het mocht wat er gebeurde. Hadden ze nou dit niet eerder kunnen bedenken? Dat het misschien niet helemaal goed zou gaan met een neef als advocaat? Bedenken misschien wel, maar ingrijpen ligt wat lastiger. Want het mag gewoon. Je mag gewoon als familielid mag je een ander familielid verdedigen. Ja, een verdachte heeft recht op een advocaat. Mag zelf kiezen met wie je in zee gaat. Ook met hoeveel advocaten je in zee gaat. En of dat familie is, maakt eigenlijk niet uit. De dienst justitiële inrichting heeft wel geprobeerd om die advocaat en neef van Taghi te weren. Maar ja, er kon toen aan het begin niet worden vastgesteld of die ook misbruik maakte van zijn positie. Dus moest die worden toegelaten. Taghi heeft natuurlijk wel een vaste advocaat in zijn strafzaak. Dat is Ines Wesky. Ja, maar, ja, die is bekender, zeg maar. Die is bekender, ja. Zeker. Maar hij maakte ook nog gebruik van vijf andere advocaten voor delen van zijn zaak. Waaronder dus die neef. En een advocaat mag zijn cliënt ook zo vaak opzoeken als hij dat nodig acht. En in vertrouwen communiceren zonder dat mag worden afgeluisterd. En mogen dan ook bijvoorbeeld documenten uitwisselen. Ja, en dat is in dit geval dus gebeurd. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. Dit is Tot half zeven. Nieuws & Co. Voor velen was hun overwinning bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam een verrassing. Laat staan dat ze mega populair zouden worden. De Italiaanse rockband Maneskin. Vandaag komt hun nieuwe single uit, Mamma Mia. Ik praat er zo meteen over met 3FM-DJ Vera Simons. Maar laten we eerst eens eventjes naar dat nummer gaan luisteren. Mamma Mia is dit dus, de nieuwe single van Maneskin. Gisteravond speelde de band hem voor het eerst live in Berlijn. En dat optreden werd dan weer live en exclusief op 17 locaties wereldwijd uitgezonden. In Nederland gebeurde dat in Haarlem, in het Patronaat. En daar was Vera Simons van 3FM bij. Ha Vera. Hey, goedenavond. Ik kan me voorstellen dat jij daar stond in het Patronaat, omringd door heel veel gillende tienermeisjes. Want Maneskin heeft echt een enorme aanhang, hè, juist onder jongeren. Ja, die fanbase is niet normaal. Dat is echt een hele grote groep. Ik denk voornamelijk tussen de 15 en 19 jaar die daar heen komt. Die allemaal geweldige merchandise van die band dragen of dat zelf hebben nagemaakt. En natuurlijk de looks, de typische eyeliner, de zware make-up die je bij de band zelf ziet. Die zie je dan ook weer bij de fans terug. Kortom, een heerlijke kopie van eigenlijk Maneskin zelf in die zaal, ja. Ja, precies, want zij hebben echt altijd een beetje zo'n glam rock uiterlijk met wijde pijpenbroeken en veel make-up inderdaad. Hoe werd deze single ontvangen in het Patronaat? Ja, het leuke was dat het dus een live verbinding was met inderdaad wat je zei in Berlijn, waar zij ter plekke speelde. En ja, hoe dat helaas ook nog steeds anno 2021 gaat, is dat allemaal een beetje spannend. En nog gammel ben je aan het aftellen. Gaat er iets gebeuren? Krijgen we verbinding? Dat vond ik zelf ook wel spannend aan dat je daar met een paar honderd mensen staat en dat in één keer die band begint te spelen. En het was ook zo dat zij naar een heel groot scherm keken en dat die band eerst begon met de bekende Songfestival hit, een andere track die je veel hoort op de radio en vervolgens die nieuwe song, die Mamma Mia die je net hier hoorde. En wat mij vooral opviel is dat hij pas om middernacht dus uitkwam, maar omdat hij dus in een preview, er was een snippet van, ik denk zo'n 30 seconden op TikTok, natuurlijk een populair platform, was hij al te horen en die fans konden gewoon bijna dit hele liedje al meezingen. Dus ik zei ook, hoe komen jullie hier in godsnaam bij? Want ja, die community, die fans staan een beetje erom bekend dat ze nog voordat iets uitkomt het al helemaal hebben opgezocht en blijkbaar die songteksten ergens al uit hun hoofd hebben geleerd. Dus het werd gewoon volop meegeschreven. Wow. Het was echt alsof het gewoon al inderdaad zo'n songfestival winning liedje was. Iedereen stond te schreeuwen en vond het heel goed, vond het geweldig. Ongelooflijk. Ja, ik kan me nog herinneren toen ik deze zomer een keertje naar huis reed nadat ik hier had gewerkt bij de NOS en dat er echt zoveel jonge meiden en jongens hier op het Mediapark rondliepen. Ik had geen idee waarom, maar later bleek dat ze bij jullie, bij 3FM, te gast waren geweest. Zij hebben dus echt een gigantische, maar dus ook wel echt een volhardende fanbase. Nou, daar is niks aan gelogen, want je zegt inderdaad, zij waren daar in Hilversum op het Mediapark, maar niemand had het gecommuniceerd vanuit 3FM. Zij waren gewoon zelf aan de hand van wat de band dan post en wat ze zelf dachten. En 3FM was iets ergens te vinden op de Instagram, wat ze dan interpreteerden als misschien komen ze daar vanmiddag langs. En inderdaad gewoon de trein pakken, daar de hele middag wachten. En inderdaad, ja, er kwam op een gegeven moment een geblindeerd busje aanrijden. En nou ja, dat zijn echt die rock'n'roll taferelen. Ja, precies. Beveiliging, alles erop en eraan. En waarom weten zij zoveel jongeren te trekken? Wat is de aantrekkingskracht van Maneskin? Ja, het is natuurlijk een beetje een cliché om te vervallen in dat de rockmuziek, de gitaarmuziek niet dood is. Maar ik hoor het gewoon heel vaak nog in andere artikelen, media, dat het zo is van, nou, bestaat rock nog wel? Is rock nog springlevend? En ik denk dat zij gewoon heel erg het bewijs zijn dat het van alle tijden is. Dat het niet doodgaat, dat het er altijd is en dat die vraag er heel erg naar is. En wat ik zelf bij deze band heel tof vind om te zien met, als je dus inderdaad over popcultuur hebt, is dat zij er gewoon staan. Dat zij geen concessies doen qua looks, qua hoe ze zich bewegen, gedragen op het podium. En ik denk dat jij als je op school misschien degene bent die zich, even aanhalingstekens, alternatief kleedt of zich anders voelt dan de rest. Dan zie je nu in één keer in de hitlijst en overal deze band die zich make-up, die zich kleedt zoals ze willen. En dat met het feit dat de muziek gewoon heel aanstekelijk is, is volgens mij wel waardoor een hele groep tieners of jongeren, ja precies, zich daar heel erg door gezien voelen en gesterkt voelen, denk ik ook. En die kunnen dus vanaf vandaag genieten van die nieuwe single. Dankjewel Vera Simons van 3FM dat je ons eventjes bijpraat over Maneskin. Zometeen in Nieuws & Co. Irak maakt zich op voor verkiezingen. Ik praat er zo over met Laila Al-Zwani. Zij is betrokken bij de kritische jongerenbeweging in Irak die luidkeels vraagt om meer democratie. Ster. Pst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. De Belisol-subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van Belisol. Hey ondernemer. Heb jij net je eerste winkel geopend, maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Ga op wereldreis bij Burgers Zoo. Sta oog in oog met verschillende diersoorten terwijl je de unieke natuurgebieden zelf ontdekt. Kijk op visitveluwe.nl. Ster. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30. We gaan gauw naar Ewout de Jong met het nieuws. Minister Dekker voor Rechtsbescherming zegt dat is geprobeerd om de neef van Ridouan Taghi bij hem weg te houden. Deze neef trad op als advocaat en is vandaag opgepakt omdat hij boodschapper zou zijn geweest tussen Taghi en zijn criminele organisatie. In maart concludeerde de deken van de Orde van Advocaten nog dat er niet genoeg reden was om hem te weren, zegt de minister. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is het gisteravond onrustig geweest. De ME werd ingezet en er zijn 5 mensen aangehouden. De aanleiding voor de onrust is onduidelijk. Wel is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken zegt dat het steeds moeilijker wordt om met Polen een compromis te sluiten over de rechtspraak in dat land. Gisteren oordeelde het constitutionele hof in dat land dat Poolse wetgeving boven het Europees recht gaat in plaats van andersom. Polen ruziet al jaren met de EU over de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak. En veehouderijen moeten meer maatregelen nemen om stalbranden en sterfte onder dieren te voorkomen. Er komen daarvoor meer en strengere regels, zegt demissionair minister van Landbouw Schouten. Het aantal dieren dat om het leven is gekomen door stalbranden is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dankjewel, Ewout. Jolanda van der Velde, hoest op de weg. Het blijft een drukke avond, spitsfleur. 570 kilometer staat er. Vooral veel drukte op de wegen rond de Veluwe. Vanuit Utrecht naar het zuiden en ook veel vertraging rond Rotterdam. Ook ongelukken en pechgevallen spelen daarbij een rol. Een vrachtwagen met pech op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Stroe 40 minuten vertraging. Het is langzaam rijden ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel zeker een uur oponthoud. Opruimwerkzaamheden. Een oliespoor wordt verwijderd. Duurt zeker nog een uur op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn 40 minuten vertraging. De rechte rijstrook blijft daar dus nog even dicht. Tot slot een aanrijding op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer met een half uur oponthoud. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Van Jolanda gaan we naar Gerrit Hiemstra. Gerrit, zonnige dagen, maar ook wel echt veel mist, hè? Hoe komt dat? Ja, dat klopt. Dat heeft te maken met de tijd van het jaar. De nachten zijn al lang. De lucht is nog relatief vochtig. En in die lange nachten, bij heldere hemel en weinig wind, kan het dan lang afkoelen. Ja, en dan ontstaat mist. Want als de lucht kouder wordt, dan wordt die, dan kan er minder waterdamp in zitten. En die waterdamp die condenseert dan in de vorm van kleine waterdruppeltjes. Ja. En dat is de mist. En dat is de mist. Ja. Dus daarom zien we daar wat meer van nu. Ja. Wat gaat het worden de komende dagen? Nou, een beetje meer van hetzelfde. In ieder geval dit weekend. Ook vannacht kan er weer op uitgebreide schaal mist ontstaan. Ik denk dat het overigens in het noorden wel een beetje mee zal vallen, omdat daar iets meer wind waarschijnlijk blijft. Het koelt af naar zo'n 9 tot 4 graden. Dat is redelijk koud. Niet ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar trouwens. Ja, en morgen hebben we dan weer eenzelfde soort dag als vandaag, met aanvankelijk veel mist. En dat zal dan langzaam gaan oplossen. Dat kan wel tot het middaguur duren voordat het op sommige plaatsen de zon doorbreekt. Maar uiteindelijk zal overal de zon weer door gaan breken. We krijgen dan maximum temperaturen van 14 tot 16 graden. Ietsjes lager dan vandaag, een graadje eraf. En de wind die is zwak uit het oosten. Zondag, de nacht van morgen op zondag, die verloopt erg koud. Want de wind die valt dan bijna helemaal weg en het blijft helder. Dus dan kan het zondagochtend wel eens dicht bij het vriespunt zijn. Op uitgebreide schaal voorstaande grond. Opnieuw mist. En overdag hebben we dan vanuit het westen wat toenemende bewolking. Dus het wordt dan wat minder zonnig. En dat is ook de verandering die op komst is na het weekend. Dan wordt het wat wisselvalliger. Met af en toe wat regen en temperaturen van een graad of 14. Dankjewel, Gerrit. Ster. Wist je dat pensioenfonds ABP volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We beleven een uniek avontuur. 3 dagen op Rottermerplaat. Een onbewoond eiland in de Waddenzee. Waar we onderzoek bijwonen naar tienduizenden watvogels, de terugkeer van het zeegras en een aangespoelde dwergvinvis. Vroege Vogels TV. Vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur. Op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ster. Dit is tot 7:30 Nieuws en Co. Irak gaat zondag naar de stembus. De verkiezingen werden vervroegd na de jongerenprotesten die 2 jaar geleden begonnen en die toen met geweld werden neergeslagen. Onze correspondent Daisy Moore sprak in Bagdad met Janine Hennis, de VN-gezant in Irak, en vroeg haar naar het belang van deze verkiezingen. Deze verkiezingen zijn echt cruciaal voor Irak. Als deze verkiezingen niet goed gaan, zal het een enorme impact hebben op de samenleving in Irak. Natuurlijk, de verkiezingen zelf zullen niet ineens tot een wonder gaan leiden. Dan pas gaan we natuurlijk de stappen zetten naar een nieuwe regering die hopelijk in staat is om hele belangrijke hervormingen in gang te gaan zetten. Want het land staat er niet goed voor. Omdat het weliswaar heel veel olieinkomsten heeft en waardoor het op het oog een rijk land is, maar enorme achterstand heeft als het gaat om de publieke dienstverlening, infrastructuur, ziekenhuizen, scholen, noem het maar op. Het heeft een enorme inhaalslag voor zich. En daar is ontzettend veel geld voor nodig. Daarnaast heeft het land te maken met grootschalige corruptie. Daar kunnen we ons echt geen voorstelling bij maken. En als dat niet wordt aangepakt, dan vroeg of laat kan dit land gewoon niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Mensen die meededen aan de protesten, zullen die ook gaan stemmen, denk je? Dat verschilt heel erg. Hè? Dus de ene activist van toen zegt, het heeft geen enkele zin om deel te nemen aan deze verkiezingen. Ook al hebben wij erom gevraagd. Want de uitkomst zal hetzelfde zijn. Er zal niets voor ons veranderen. Maar er zijn ook weer heel veel activisten die zeggen, dit is de enige manier. Het zal een hele lange adem zijn. Een hele lange weg te gaan zijn als het gaat om veranderingen in het land. Maar het is de enige manier om het voor elkaar te boksen. En die gaan dus zeker wel naar de stembus. Ja. En hoe is dat voor kandidaten die nu mee willen doen aan de verkiezingen? We zien heel veel posters, heel veel kandidaten die er zijn. Is het gevaarlijk voor ze om mee te doen, voor sommigen, door ook die geopolitieke situatie? Als het gaat om het gevaar dat kandidaten lopen, denk ik dat het fair is om vast te stellen dat activisten of kandidaten die echt een ander Irak voorstaan en zich niet langer willen overleveren aan andere landen en grootheden, en dat zij daar een duidelijke mening over hebben, dan hebben we de afgelopen jaren heel veel ellende gezien. Hè? Dus dat betekent dat deze mensen die werden opgepakt, die verdwenen, ontvoeringen, ze zijn vermoord. Dat zijn echt geen vrije praktijken. Op dit moment is het vrij rustig. En dat betekent dat kandidaten ook steeds meer durven. Maar om te spreken van een veilige omgeving voor alle kandidaten, nee, dat is absoluut niet het geval. Wat we wel zien is dat er heel veel partijen oproepen om toch vooral te gaan stemmen. Ook de groot Ayatollah Sistani heeft dat onlangs gedaan. En ik denk dat dat heel goed is, omdat hoe meer mensen naar de stembus gaan, er uiteindelijk ook een eerste stap wordt gezet naar wat een veel langer proces is. Maar je hebt wel opkomst, een duidelijke opkomst nodig om van een succesvolle verkiezing te kunnen spreken. Dat was VN-gezant Janine Hennis. Ik praat hierover door met Arabiste Laila Al-Zwaini. Zij is van Nederlands-Iraakse afkomst en betrokken bij een online beweging van kritische jongeren in Irak. Goedemiddag, Laila. Goedemiddag. Ja, Hennis zegt, deze verkiezingen zijn cruciaal voor Irak. Heeft ze gelijk daarin? Ja, ze zei veel dingen die inderdaad terecht zijn. Want er zijn ontzettende problemen en er moet een uitweg uitgevonden worden. De corruptie enorm, inderdaad, niet voor te stellen door ons. Maar ja, verkiezingen gaan binnen het systeem. En het systeem is nou juist het probleem. En verkiezingen die hebben we al gehad sinds 2003. En geen enkele daarvan heeft veranderingen die het volk in grote getale ten goede kwam. Dus eigenlijk ging het bij iedere verkiezing steeds slechter. Want ja, de partijen die het niet goed op hadden met het volk. Ook al zeggen ze dat wel steeds, dat ze de armen zullen helpen en zo. Maar ja, wat Janine Hennis ook zei, de voorzieningen worden toch steeds niet geleverd. Elektriciteit, internet, maar ook schoon water. En dat is niet een kwestie van er is geen geld of er is geen capaciteit. Het is echt een kwestie van corruptie. En ik denk dat de verkiezingen niet de weg zijn, of misschien zeker niet de enige weg, en misschien zelfs de verkeerde weg, om dit inherente systeem, dus de betonrot in het systeem, op te lossen. Nee, want als je het dan hebt over die corruptie, je zegt wij kunnen ons dat niet voorstellen. Nee. Dat gaat met die verkiezingen natuurlijk niet opgelost worden. Nee, en dat is ook niet wat Janine Hennis zegt en wat eigenlijk toch weinig mensen zullen denken. De vraag is, wat is de eerste stap uit dat hele verrotte systeem eigenlijk? En zijn de verkiezingen nou juist niet een bevestiging en versterking van het systeem? Ik denk helaas toch van wel. Nou, ik heb ook echt niet de oplossing hoor. Maar er moeten andere wegen tegelijkertijd gedaan worden. Want degenen die zich nu kandideren, dat zijn vooral dezelfde kandidaten als die al zitten. En die natuurlijk niet het systeem willen hervormen. Dus de paar Tishrinis, dat zijn de demonstranten van de Tishrin-revolutie. Tishrin betekent oktober. Er zijn er een paar. Want toen begonnen de protesten op 1 oktober 2019. Ja. Precies, en dat is ook net vorige week herdacht. En nog steeds leeft dat heel erg. Dus nu deze verkiezingen zijn heel dicht bij de herdenking van die Tishrin-revolutie. Dus heel veel mensen denken ook, Ja, de Tsjirinis hebben daarom gevraagd, maar ze hebben er wel voorwaarden aan verbonden. Dat er inderdaad echte toegang en veilige toegang zou zijn van onafhankelijke kandidaten. En die veiligheid is er niet, vooral voor vrouwelijke kandidaten. Die zijn enorm, nog extra nog dan andere onafhankelijke kandidaten, bedreigd, geïntimideerd. Dus er zijn de helft minder vrouwen die zich nu kandideren dan vorige verkiezingen in 2018. Dus eigenlijk, kun je zeggen dat dat aan één eis van de protestanten wel is voldaan, namelijk vervroegde verkiezingen. Maar aan, ze hadden nog een heleboel andere voorwaarden, daar is niet aan voldaan. Willen mensen überhaupt nog wel naar de stembus? Ja, dat is dus inderdaad, het is afwachten wat er gebeurt. Als je hoort, ik zit dan weer, leg mijn oor te luisteren bij de Tsjirinis die zeggen van nou, we zijn met iets heel anders bezig, namelijk een einde aan de straffeloosheid en een einde aan de corruptie en de vervolging van de daders, die dus heel veel activisten en demonstranten hebben gedood. Bijna 800. En er is nog niemand echt vervolgd door deze regering. En nieuwe verkiezingen, nou ja, nee. Dus. Maar goed, het kan ook zijn dat ze denken, nou, er zitten toch een paar van ons in als kandidaat. Want een aantal mensen uit die beweging zijn kandidaat nu. Ja, het moet ook gezegd worden dat een paar van de gevestigde partijen zien hoe de naam Tsjirin heel erg veel mensen motiveert. Dus die hebben zich die naam toegeëigend. Maar ze zijn helemaal niet van die beweging. Dus het is ook nog maar de vraag wie is echt van die beweging en wie zegt dat hij ervan is. En nog een paar van die kandidaten zijn ook weer gecoöpteerd, zeg maar, door weer gevestigde partijen. Dus het is echt heel moeilijk. Er zijn een paar eilandjes daar binnen dat verrotte systeem die het dan toch proberen. Dus ja, je kan denken van laten we die dan gaan versterken, maar kijk, als het glas half vol en half leeg was, kun je nog zeggen, het kwartje kan alle twee de kant opvallen. Maar het glas is helemaal leeg met een klein druppeltje dus van hoop. Dus de vraag is, ja, zie je die hoop nog wel dan? Ik zie de hoop wel, maar echt in, kijk, die Tsjirin-beweging, een paar zitten nu als kandidaten doen mee aan de verkiezingen, maar er zijn dan ook een hele hoop anderen die andere manieren gaan bedenken en ook mee bezig zijn. Zoals je zei in het begin, ik ben nu deel van een beweging die heet End Impunity, dus die probeert echt die straffeloosheid en de corruptie aan te pakken, omdat dat heel concreet is. Het is eigenlijk in zoverre niet politiek, dus je bent niet voor of tegen. De grootste deel van de Irakezen zijn echt tegen corruptie. Dus dan kun je kijken van hoe ga je dat dan doen en kun je ook internationaal regeringen en organisaties als de VN als bondgenoten krijgen om dus inderdaad die corruptie aan te pakken. En juist niet dus, wat Janine Hennis wel zei, heel veel geld gaan geven om de basisvoorzieningen te helpen oplossen. Nee, dat geld moet wel bij de goede plek terechtkomen. En dus heel voorzichtig zijn, want er zit geld in Irak. En er moet het vertrouwen tussen de mensen en de eigen regering, die moet versterkt worden. En dat zit niet in in deze verkiezingen, vrees ik. Toch een klein lichtpuntje, dat heb ik onthouden van dit gesprek. Dankjewel, Arabiste Laila Al-Zwayani. De hoge gasprijs brengt steeds meer bedrijven in de problemen. Gisteren nog legde aluminiumfabrikant Aldel de productie grotendeels stil. En ondertussen groeit ook in de glastuinbouw de ongerustheid. Want daar hebben ze enorm veel gas nodig om hun kassen draaiende te houden. Verslaggever Mustafa Margadi nam een kijkje in een kas in Hoek van Holland. Welkom in mijn kast. En zijn kast die staat in Hoek van Holland. Wouter Duivenstein van Beyond Grisant. Het is echt een gigantische kast, hè? Ik denk een voetbalveldje of 10 of zo. We maken hier 20 miljoen takken grisanten. Zo'n ontzettend groot terrein, dat moet je natuurlijk wel goed kunnen verwarmen. Ja, 90% van het energie wat wij gebruiken, dat is de zon. Ja, maar als het te koud is, dan heb je deze leidingen, geloof ik, hè? Hoe gaat dat dan? Er komt ook vocht bij vrij. En dat vocht, dat willen we absoluut niet heel erg veel tussen de bloemen houden, want dan gaan ze kapot. Dus dan moeten we dan heel licht verwarmen ertussen, zodat het vocht ertussen uitgaat. Ja, om het te verdampen. Dat is eigenlijk voornamelijk waar die energie dus nodig voor hebben. Daar komt het wel op neer. Zo de ju! Dit is dus dat gigantische gasapparaat dus. Ja, dat klopt. Die zetten gas om in elektriciteit. Ja. Maar ook de motoren worden gekoeld. En dat koelen gebeurt gewoon met het retourwater van de verwarming. En dan slaan we in die hele grote silo op die daar staat. Er zitten wel 3 miljoen liter water in. Ja, op het moment dat de kast dat daarom vraagt, gebruiken we die warmte weer. Ja, dat gaat dus door die leidingen. Hoeveel kost dat nou eigenlijk op jaarbasis, al dat gas inkopen? Dan praat je zo over ruim 1,5 miljoen euro. En op dit moment, met die prijzen die zo hoog zijn? Ja, dan moet je erop rekenen dat we meer dan 1 miljoen extra kwijt zijn per jaar. Kun je dit niet dan gewoon veel meer op windenergie of zonne-energie laten lopen? Ja, daar zijn we heel erg mee bezig. We hebben een aantal apparaten geïnvesteerd, waardoor we minder gas hoeven te gebruiken. Ja, maar blijkbaar niet genoeg. Nee, met dit dit soort extreme excessen kunnen we nu nog niet genoeg stroom van het net afhalen om op een kostenefficiënte manier bloemen te maken. Ja, groene stroom, die transitie gaat eigenlijk te traag, zeg je. Die gaat zeker te traag. In het verwerk- en sorteergedeelte van het bedrijf zijn nu wat werknemers, allemaal in lichtblauwe shirts, om bosjes bloemen in dozen te stoppen. En die worden straks doorverkocht. Nou, we hebben eigenlijk jaar rond gewoon 20 mensen aan het werk. Kortom, dat zijn ook een heleboel kosten die je eigenlijk gewoon door moet betalen, terwijl de gasprijzen zo omhoog gaan. Wij gaan echt een hele hoge kostprijs tegemoet als dit zo blijft. Nou, dan worden je chrysanten duurder, so what? Ja, we hebben natuurlijk ook gewoon contracten afgesloten met mensen. Dus die hoeven zich geen zorgen te maken. Die krijgen gewoon bloemen voor een goede prijs. Het raakt jou in de portemonnee dus. Omdat je contract hebt afgesloten voor een lagere prijs waarvoor je nu je chrysanten maakt. En onze verwachting is dat voor heel veel bedrijven ook wel eens het einde zou kunnen betekenen. Ja. Voor jou ook of? Nee, dat scenario hebben wij nog niet. Daar gaan wij zeker niet vanuit. Nee, je klanten en je personeel hoeven zich geen zorgen te maken. Absoluut niet. Wat zou de tuinbouw helpen op dit moment? Er is een belasting bedacht een aantal jaren geleden op het gebruik van stroom, die echt die transitie in de glastuinbouw tegenhoudt om van gas naar stroom te gaan. Naar groene stroom, de groene transitie, zeg. Precies. En morgen afschaffen en door naar die verduurzaming. Ja, voor jou is het gewoon chrysanten verkopen en hoop op het beste. Poot in de klei en door. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Staat het nog veel vast? Ja, op veel wegen heb je nog behoorlijk wat vertraging hoor. Er staan nog ruim 100 files met 500 kilometer file. Op sommige wegen ben je echt een stuk langer onderweg. Dat is bijvoorbeeld de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is de hele middag al erg druk. Nu staat er ook weer ergens een kapotte auto vlak voor Den Bosch. Daardoor tussen knooppunt Eveningen en Zaltbommel 18 kilometer met zo'n 3 kwartier op onthoud. Ander nieuws dan nog. John Joritsma gaat stoppen als burgemeester van Eindhoven, heeft hij bekendgemaakt op een ingelaste persconferentie. Hij maakt zijn huidige termijn, die tot volgend jaar september loopt, nog wel af. Maar er komt dus geen tweede termijn. Joritsma maakt zijn vertrek nu al bekend vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen. Joritsma kwam in 2016 naar Eindhoven als opvolger van Rob van Gijzel. Een officieel excuus is het niet, maar het rapport waarin bestuursrechters terugblikken op hun eigen rol in de toeslagenaffaire leest wel zo. De rechters gaan diep door het stof omdat ze achteraf vinden dat ze te weinig oog hebben gehad voor de ouders die zich moesten verdedigen tegen de Belastingdienst. Die vond dat ze onvoldoende konden aantonen dat ze recht hadden op de toeslagen voor de kinderopvang. En Herik Willem Hofs sprak met een van de bestuursrechters. Hij zag de toeslagenouders met stapels papieren soms moedeloos de rechtszaal binnenkomen. Je krijgt allemaal van die besluiten, moeilijk leesbaar, moeilijke wetgeving. Daar staat vooral in van, als ze dat er al uit hebben gehad, je moet bewijs gaan leveren. Want jij moet aantonen dat die kosten zijn gemaakt of dat jij je eigen bijdrage hebt betaald. Maarten Verhoeven heeft als bestuursrechter tientallen zaken gedaan waarbij ouders moesten aantonen dat ze terecht toeslagen hadden gekregen. Ja, dat is soms best moeilijk als het dan teruggaat over een periode van 5 jaar geleden of korter. Ik zie mensen daarin mee worstelen. En mijn rol als bestuursrechter is dat ik die mensen dan ook op zitting vaak nog wel de gelegenheid heb geboden om van, nou, probeer toch nog een keer goed te zoeken. En dan kom je eigenlijk op dat punt waarop de Raad van State heeft gezegd van, nou, als je niet alles kunt aantonen, moet je wel alles terugbetalen. Want dat was de juridische lijn die het hoogste bestuursorgaan, de Raad van State, had bepaald. Kun je niet van alle toeslagen aantonen dat je ze terecht hebt ontvangen, dan moet je alles terugbetalen. En die regel werd door de meeste rechters te rigide gevolgd, waardoor ouders in grote problemen kwamen. Uiteindelijk stopte daar, want de andere kant is dat je gaat afwijken van die lijn van de Raad van State. En dat hebben ik en mijn collega's uiteindelijk tot oktober 2019 niet gedaan. Maar ook daar was een reden voor, zegt bestuursrechter Verhoeven. Je wil mensen niet te veel blij maken met een dode mus. Je wil niet een uitspraak doen waarvan je weet dat als de dienst toeslagen in hoger beroep gaat, dat je dan dat die uitspraak dan wordt vernietigd. En achteraf gezien is dat niet goed geweest. Want je leest ook in het rapport dat in de gesprekken die de commissie heeft gehad met de ouders, dat ouders het een goed gevoel zou geven, maar ook fijn zouden hebben gevonden, ook al houden ze misschien geen gelijk krijgen bij de Raad van State, dat een rechter hun gelijk had gegeven. En dat is ook voor mij ook een van de belangrijke lessen die ik uit het rapport heb geleerd. Want deze mensen voelen zich dan niet gehoord, niet beschermd, in de steek gelaten. Dat lijkt me toch wel erg om te horen. Ja, Met name eigenlijk ook omdat wij als bestuursrechters, we hebben onszelf eisen, standaarden opgelegd om juist te zorgen dat die mensen wel worden gehoord en dat we rechtsbescherming kunnen bieden. Kunt u zich voorstellen dat deze mensen eigenlijk al het vertrouwen in de rechtsstaat hebben verloren? Ik kan me voorstellen dat ze zich gemangeld voelen door het systeem. En het systeem van de rechtsstaat, dat is niet alleen de overheid, de diensttoeslagen of de Tweede Kamer. Maar dat zijn wij natuurlijk. Wij horen ook in die rechtsstaat thuis. Rekent u zich dat persoonlijk aan? Dat is een moeilijke vraag. Want wat je ziet is wel dat wij eigenlijk hebben gedaan. We hebben de wet, we hebben het besluit van de diensttoeslagen hebben bekeken aan de hand van de wet. Als we de wet vonden wringen of te streng vonden, ben je gaan kijken in de rechtspraak van de hogere bestuursrechter, de Raad van State. Nou, daar werd ook die strenge uitleg gegeven. Dus we hebben eigenlijk gedaan wat in het systeem van de rechtsstaat past. Maar dat is voor deze mensen niet goed uitgepakt. Nee, en dat is ook niet genoeg. En dat is ook het. Wat wij heel erg vinden, dat geeft ons wel het gevoel dat we het gewoon hebben laten liggen. En dat we hadden daar wat anders moeten doen. Henrik Willem Hofs in gesprek met bestuursrechter Maarten Verhoeven. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. En we beginnen met nummer 5. Dit nummer was in 2013 een enorme hit. Formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Ja, dit was Formidable van de Belgische zanger Stromae, afkomstig van het album Racine Carré. Maar na dat album bleef het stil. Stromae richtte al zijn energie op een eigen kledinglijn die hij samen met zijn vrouw runt. Maar het goede nieuws is dat hij weer gaat optreden. Komende zomer staat Stromae onder andere op het festival Werchter Boutique. En wie weet dan ook wel later in Nederland. 4. Ook terug is de theaterhit Lampje. De familievoorstelling, gebaseerd op het boek van Annette Schaap, kreeg eind 2019 lovende kritieken. Was toen bijna overal uitverkocht en won ook een belangrijke prijs, de Podium Kids prijs. En onze verslaggever Marco-Robin Visser ging destijds naar de première en vroeg waar het stuk over ging. Laat me uitleggen. Kijk, het gaat over een meisje met een vader. Ze wonen in vuurtorens. Vuurtoren. Ze wonen in een vuurtoren. Maar je moet niet alles verklappen hoor. Nee. Oké, een klein beetje. En die vader wordt boos. Die vader wordt boos op die. Dus het wordt ook spannend, hè? Maar waarom wordt hij boos? Ja, dat weet ik niet. Weet jij dat? Ja, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Door de coronacrisis waren na maart 2020 alle voorstellingen van Lampje gecanceld. Maar volgende week gaat de voorstelling dus weer opnieuw in première en ook toeren door het hele land. Dan op 3. Het gaat niet best bij voetbalclub Barcelona. De club kampt met financiële problemen. Pijnlijk was het vertrek van sterspeler Messi naar Paris Saint-Germain deze zomer. En vandaag bleek dat de voorzitter van Barça bij de onderhandelingen met Messi had gehoopt dat de voetballer misschien nog wel een jaartje had willen blijven spelen, maar dan zonder salaris. Gratis en voor niets dus. Nou, dat zag Messi dus niet zitten. Hij tekende bij PSG en verdient nu 36 miljoen euro per jaar. Dat was al wat minder dan dat hij gewend was. Bij Barcelona had hij de afgelopen 4 jaar maar liefst 555 miljoen euro aan salaris ontvangen. 2. Wegwerkers in Leuven keken vanochtend raar op. Ze zagen een paar schoenen naast de asfalteermachine staan. Die machine waren zo aan het opwarmen. En in de laadbak lag een twintiger te slapen. Hij was stomdronken en niet meer wakker te krijgen. Als de wegwerkers hem niet hadden opgemerkt, had hij om het leven kunnen komen, vertelde deze politieman. Wij zijn erbij gekomen en onze mensen hebben ook heel veel moeite gehad om die student wakker te krijgen. Uiteindelijk lukte dat en die wist absoluut niet van welke planeet hij kwam, waar hij was, hoe hij daar terechtgekomen was. Die was gewoon stomdronken en die is dan voor zijn eigen veiligheid bij ons in de cel gestopt en heeft tot in de namiddag zijn roes hier kunnen uitslapen. 1. Ja, dat politici het leuk vinden dat ze door Lucky TV worden nagedaan, dat was al wel bekend. Maar Wopke Hoekstra ging in de Tweede Kamer nog een stapje verder. Hij ging Woppert uit Lucky TV zelf nadoen. Mevrouw Den Haan, samen met de heer Azarkan, of Azarkan, zoals ik dat bij Lucky TV altijd zeg. Meteen na 6 in Nieuws & Co. gaan we naar de Poolse hoofdstad Warschau. Want Polen ligt nu echt op ramkoers met Europa. Daar zo meteen meer over. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen, en gaat erin! WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Zometeen vanaf 9:15. Letland, Nederland. Ja, Gakpo, Gakpo, Gakpo! Je hoort het hier en nergens anders. Zometeen vanaf 9:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Letland, Nederland. Live sport op NPO Radio 1. Wat gaat Nederland ontzettend goed. Wie luistert, weet meer. Ster. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Oh, dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Het is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Met een kinderboek geef je een avontuurcadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Bridgestone-banden vind je bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Geef jij ook een avontuurcadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Ster. 6:00. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond, we hebben nog een half uurtje nieuws en co te gaan. Met daarin, onze correspondent Kisha Hekster is net in Warschau aangekomen. Want hoe wordt daar nou gekeken naar het zeer omstreden besluit om de Poolse wet boven het Europees recht te stellen? En minister Dekker reageert op het nieuws over Ridwan Taghi en zijn gearresteerde neef, die ook zijn advocaat was. Daarover nu ook meer van Ewout de Jong in het NOS Journaal. De politie heeft een advocaat uit Utrecht aangehouden die zou hebben opgetreden als boodschapper van Ridwan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Het gaat om een neef van Taghi. Hij had als advocaat vrij toegang tot de extra beveiligde gevangenis in Vught en kon zo onbeperkt en vertrouwelijk met hem praten. Er zou onder meer zijn gepraat over een ontsnapping, zegt justitieredacteur Remco Andringa. En of die nou uit de EBI zou zijn of uit de rechtszaal waar Taghi af en toe verschijnt, dat is niet helemaal duidelijk. De advocaat en neef van Taghi die zou volgens andere media ook ervan worden verdacht te hebben geholpen bij drugstransporten. Dus ja, kennelijk om de organisatie van Taghi draaiende te houden, terwijl hij zelf in de gevangenis zat. Demissionair minister Dekker voor rechtsbescherming zegt dat geprobeerd is de advocaat bij Taghi weg te houden, maar dat er onvoldoende aanwijzingen waren dat hij misbruik maakte van zijn privileges. VDL-net Karin Born kan op zijn vroegst volgende week donderdag de productie weer hervatten. Dat zegt een woordvoerder in Dagblad De Limburger. De productie bij verschillende bedrijven van de VDL-groep is sinds gisteren ernstig verstoord door een digitale aanval. Zo zijn veel online systemen uitgeschakeld. De industrieconcern kan nog niet zeggen of het gaat om een aanval met gijzelsoftware. Niet alle bedrijven binnen de VDL-groep zijn even erg geraakt. Het concern omvat meer dan 100 bedrijven, met ook vestigingen in Azië en Amerika, met bij elkaar ruim 15.000 werknemers. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is het gisteravond onrustig geweest. Het begon op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en verplaatste zich daarna naar de openbare weg. Er waren tientallen asielzoekers bij betrokken. Een deel van hen keerde zich tegen de politie en begon met stenen te gooien. Daarmee werd er ingezet en er zijn 5 mensen aangehouden. De aanleiding voor de onrust is onduidelijk. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Alle bedden en noodbedden zijn bezet en 's nachts moeten er mensen op een stoel slapen. Veehouderijen moeten meer maatregelen nemen om het stijgende aantal stalbranden en de sterfte onder dieren te voorkomen. Er komen daarvoor meer en strengere regels, zegt demissionair minister van Landbouw Schouten. In een moskee in de Afghaanse stad Kunduz zijn zeker 46 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. Er zijn ook berichten over veel meer doden. Op het moment van de aanslag waren er veel Sjiïten bij elkaar voor het vrijdagmiddaggebed. Mogelijk zit terreurgroep IS achter het geweld. Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken zegt dat het steeds moeilijker wordt om met Polen een compromis te sluiten over de rechtspraak in dat land. Polen ruzit al jaren met de EU over de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak. Onder meer ook over de vraag of het Poolse recht boven het Europees recht staat in plaats van andersom. Rechters zijn bijzonder kritisch over de manier waarop ze zijn omgegaan met ouders die in de problemen kwamen in de toeslagenaffaire. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de rechters zelf. Een commissie keek naar alle bijna 17.000 toeslagzaken. En de conclusie is dat de meeste rechters de aanpak volgden van de Belastingdienst. Het gevolg was dat ouders alles moesten terugbetalen. En dat is pijnlijk, zegt de Raad voor de Rechtspraak. Eigenlijk bevestigt dit rapport wat we al wisten. Namelijk dat, dat rechters mensen in de kou hebben laten staan die een heel hard nodig hadden. Dus dat ze in een aantal gevallen niet dat laatste anker waren wat de rechter wel hoort te zijn. En dat is uiterst pijnlijk. De onderzoekers vinden dat de rechters zich meer moeten inleven in de burger en dat ze meer op hun eigen rechtsgevoel moeten vertrouwen. De ziekenhuizen stoppen vanaf maandag met het onderling verdelen van coronapatiënten. Volgens het coördinatiecentrum is dat met de huidige ziekenhuiscijfers niet meer nodig. Voorzitter Ernst Kuipers verwacht dat het aantal coronapatiënten de komende week stabiel blijft. Hij benadrukt dat de druk hoog blijft doordat er nog veel inhaalzorg is. En als het nodig is, kan de spreiding van coronapatiënten snel weer worden hervat. Het weer, vanavond en vannacht op uitgebreide schaal mist. Minima tussen 5 en 9 graden. Morgen eerst grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken, maar niet overal. Er staat weinig wind en waar de zon schijnt wordt het een graad of 16. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Gaat het al een beetje de goede kant op met die avondspits? Ja, heel langzaam toch wel hoor. 400 kilometer file staat er nu. Maar ja, door de ongelukken en pechgevallen heb je soms nog behoorlijk lange files. De meeste vertraging heb je nu nog zo'n beetje op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. En voor een deel ook te maken met een vrachtwagen met pech. De rechter reishok is dicht. Tussen Amersfoort West en Stroe 17 kilometer met een uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Best en Boksel Noord een half uur oponthoud. De rechter reishok is daar dicht vanwege schade aan het wegdek. Blijft ook de hele middag druk op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Afrit Evening en Zaltbommel. Een half uur oponthoud. Tot slot door de opruimwerkzaamheden olie wordt weggepoetst op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afrit Weidewormen en Afrit Averhoorn 40 minuten oponthoud. De rechter reishok is daar dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Investeren in verhuurde woningen en flexibiliteit in uw belegging? Kies dan voor het Open Woningfonds van Annexum. Een maandelijkse uitkering en het beheer wordt voor u gedaan. Kijk voor meer informatie op openwoningfonds.nl. Een beleggingsfonds van Annexum. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. De Europese Unie is nog steeds niet bekomen van de schrik nadat het Poolse Hoge Rechtshof gisteren bepaalde dat Poolse wetten boven EU-wetten staan. We are waiting now for new decisions of the Court of Justice about the situation in Poland, also possible daily financial sanctions. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ja, mogelijk komen er financiële sancties tegen Polen. Dat zei EU-commissaris DJ Reinders. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen, vindt dat er stappen moeten worden gezet tegen Polen. Nou, ik vind het buitengewoon zorgelijk, want het stapelt zich op. En geleidelijk aan wordt het natuurlijk zo zorgelijk. Dat je ook moeilijker nog een compromis ergens kunt vinden. Dus ik vind het echt een vrij ernstige zaak. En wat zou er moeten gebeuren? Nou, de commissie is bezig om te kijken wat ze kan doen. Of ze iets kan doen met financiële middelen. Of ze na de uitspraak van het Hof actie kan ondernemen. Wat is de inzet van Nederland? Vindt u dat er financiële sancties moeten komen? Ik vind dat het op een gegeven moment wel ophoudt met het geduld, ja. Is dat nu dus, zegt u? Ja, alleen we moeten ook kijken wat kan en wat mag. Want voor ons is het natuurlijk uiteindelijk ook zaak dat wij ons hoe dan ook aan de regels houden. Een land kan wel uit de Unie stappen, maar je kan een land er niet zomaar uitzetten. Maar dan zitten we straks dus met een land dat zich aan andere regels gaat houden dan de rest. En dat kan niet. Uiteindelijk bestaat de Europese Unie op basis van het feit dat iedereen zich houdt aan de Europese regels. Dus daar moeten we naar terug, linksom of rechtsom. Ja, demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen was dat. Correspondent Kisia Hekster is in de hoofdstad van Polen, Warschau. Kisia, ja, we horen het, de Nederlandse regering maakt zich zorgen. Welke reacties zijn er nog meer? Heel veel bezorgde reacties van Europese regeringsleiders vandaag. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die heeft alleen schriftelijk gereageerd. En zij vroeg ook aandacht voor de rechten van de Poolse burgers. Ze zei, die moeten beschermd worden zoals alle EU-burgers. Want dat zou er ook anders uit kunnen komen te zien, nu de uitspraak van dat Hof heeft laten zien dat Europese recht dus hier minder belangrijk zou zijn in Warschau. Dan de Franse minister van Europese Zaken, Boon. Die had misschien wel de hardste quote, de hardste uitspraak. Die zei, dit zou de exit van Polen kunnen betekenen uit de Europese Unie. En de Luxemburgse minister die zei, Polen die speelt, dat speelt met vuur. Ja, nou, dat zijn niet de minste reacties. Jij bent in Warschau. Wat zijn nou de reacties in Polen zelf? Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf aan wie je het vraagt. In Warschau woont niet het meest conservatieve deel van de Polen. Ik ben dus in de hoofdstad. Ik heb niemand gesproken tot nu toe die het een goed idee vindt, die uitspraak. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een opiniepeiling uit september, toen speelde deze zaak ook al, maar toen was de uitspraak er nog niet. Toen vond toch een meerderheid van de Polen dat de Europese Unie zich wel degelijk mocht bemoeien met de hervormingen van het justitiële systeem hier in Polen, als die hervormingen in strijd zouden zijn met Europese wetten. Dus er is een meerderheid die zegt, ja, wij willen dat de Europese Unie zich daarmee bemoeit. Ook uit opinieonderzoek blijkt dat 80-90% van de Polen graag in die Europese Unie wil blijven. En de PiS, de regerende partij hier, die heeft ook laten weten na de uitspraak dat ze wel graag in de Europese Unie willen blijven. Maar ja, dan wel een beetje onder hun eigen voorwaarden. Dat is natuurlijk inderdaad wel spelen met vuur. Nou, en houdt de Poolse regering er dan ook rekening mee dat ze miljarden steun uit Brussel gaan mislopen? Want het gaat nu de hele tijd over financiële sancties. Zeker, ja. Er is dat corona-herstelplan. Polen heeft daarin geld aangevraagd. Het gaat alleen al aan subsidies om meer dan 24 miljard. Ook de komende jaren ontvangt Polen tientallen miljarden euro's uit de Europese begroting. En ja, dat plan, dat corona-herstelfonds, de plannen daarvoor, die zijn al een maand eigenlijk niet goedgekeurd door de Europese Commissie. En dat kunnen ze natuurlijk als drukmiddel achter de hand houden om Polen bij de les te houden. Aan de andere kant moet je erbij zeggen, die uitspraak van gisteren, die moet door de Poolse regering nog officieel bekrachtigd worden voordat die echt van kracht wordt. En dat geeft de regering dus weer hier onderhandelingsruimte. Dus ik denk dat we de komende weken, maanden, nou, ik durf echt niet te zeggen hoe lang het gaat duren, ja, een heel spel gaan zien van onderhandelingen over geld, over herstel van de onafhankelijke rechtspraak hier. En ik gebruik het woord spel, maar het zijn natuurlijk hele serieuze zaken. Dat merk je wel aan de reacties ook vandaag. Ja, dankjewel. Kisia Hekster vanuit Warschau. Het demissionaire kabinet werkt aan een miljardenplan om de oplopende energierekening te compenseren. Dat kondigde minister Hoekstra gisteren aan in de Tweede Kamer. En vandaag heeft het kabinet erover gepraat in de ministerraad. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet, weet jij al welke kant het op gaat? Nou, de verwachting is wel dat er iets met de energiebelasting gaat gebeuren. Dat is wel het meest waarschijnlijk. Dat kan zijn een algehele verlaging van die belasting, of juist een extra lage belastingschijf voor de laagste inkomens. Dus dat die vooral worden geholpen. Kan ook gekeken worden naar de BTW. Dat soort opties worden nu allemaal bekeken. En ook wordt er bijvoorbeeld bekeken of het voor een half jaar gaat gelden of voor een jaar. Want de verwachting is dat het volgend voorjaar de grootste problemen weer voorbij zijn met die gasprijs. En het wordt ook wel echt heel serieus genomen, hoor ik. Vanuit 5 verschillende ministeries wordt er nu gewerkt aan opties waar het kabinet mee kan gaan komen. Dat gaan ze dit weekend doen en maandag gaan ze die verder uitwerken. En dinsdag komen dan de meest betrokken ministers weer bij elkaar om dan echt die knopen door te hakken. Oké, en wanneer weten we dan of dit plan echt doorgaat? Ja, dus na dinsdag. Dinsdag zitten ze bij elkaar en dan gaan ze daarna waarschijnlijk nog een paar dagen uitwerken. En dus inderdaad bekijken voor hoe lang die regelingen moeten gaan lopen. En dan vrijdag naar de ministerraad, dan moet die knoop worden doorgehakt. En de urgentie is er ook wel om het echt snel te doen, om die onrust die er nu is, die je nou eigenlijk al de hele week hoort, om die echt weg te nemen. Ja, onrust ook in Groningen, want daar maken ze zich toch echt wel zorgen dat er nu toch die omstandigheden zijn veranderd, dat er misschien toch weer extra geboord gaat worden. Wat zei het kabinet daarover? Ja, daar waren ze eigenlijk wel stellig over dat dat niet gaat gebeuren. Inderdaad, afgelopen week werd die onrust ook wel gewekt door een rapport wat uitkwam, waarin het ging over de leveringszekerheid van het gas. Die is toch wel wat minder geworden, die zekerheid, doordat Groningen wegvalt. En zou in een hele strenge winter misschien toch niet gebruik moeten gemaakt worden van Groningen. Moet Groningen niet langer open blijven? Die vragen lagen ineens weer op tafel en daar wilde het kabinet wel duidelijkheid in brengen. Het Groningenveld gaat dicht in 2025 en misschien zelfs nog iets eerder, zei minister Blok. De afspraak staat, we gaan snel naar nul. We hebben het echt in een paar jaar. De enige vraag is eigenlijk, kan het nog snel? Het wantrouwen in dit geval, zegt u, is onterecht. Nou, ik begrijp dat heel veel Groningers een wantrouwen hebben bij alles wat speelt rond de gaswinning. Maar hier geldt echt de afspraak, we gaan naar nul de komende jaren. Alleen nog de afspraak, als we echt een heel koude winter hebben, kunnen we ietsje meer winnen. Maar we gaan echt naar nul en snel ook. Ja, snel ook, zei Blok vanmiddag. Een heel strenge winter, dan zou er nog aan getornd kunnen gaan worden. Maar hoorde ik hier, dan moet je wel echt denken aan een 11-stedentocht winter. Dus die kans is niet zo groot. Die is zeker niet zo groot. Dankjewel, Ewout. We gaan het zien volgende week. Dan gaan we nog even naar Jolanda van der Velde. Hoe is het op de weg? Ja, het lijstje met files wordt wel korter. Maar ja, heb je net de pech dat je onderweg bent op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, dan ben je zomaar een uur extra langer onderweg. Op de A1 tussen Amersfoort Noord en Stroe gaat het langzaam over 17 kilometer. Komt er een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. En ik lees net dat Rijkswaterstaat verwacht dat het zeker nog tot 7 uur duurt voordat daar de rijstrook vrijkomt. Sterkte als je daarin staat. Dan nog wat kort nieuws. Een nieuwe rel tussen Rusland en Amerika. De Russen zeggen dat 3 medewerkers van de Amerikaanse ambassade iets gestolen hebben van een Russische burger, meldt het persbureau Interfax. Maar de ambassademedewerkers genieten diplomatieke immuniteit, dus oppakken wordt lastig. Rusland eist dat hun immuniteit wordt opgeheven en als dat niet gebeurt, dan moeten ze Rusland onmiddellijk verlaten. Amsterdam gaat een proef doen met de lawaai-flitspaal om zo de herrie van motoren tegen te gaan. Die palen komen op 3 plekken te staan, zegt AT5, en registreren net als gewone flitspalen het kentekennummer van overtreders. Die krijgen overigens tijdens de proef nog geen boete. We moeten eerst even kijken of de techniek goed werkt, zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. De pepernoten liggen nog maar net in de winkels, maar in Lichtenvoorde verheugen sommigen zich nu al op een oud en nieuw met veel vuurwerk. Zoals vuurwerkimporteur Leslie, die nog 3 miljoen kilo over heeft van vorig jaar. Zo vertelde hij tegen Omroep Gelderland. Dit ligt hier al meer dan een jaar door het vuurwerkverbod van vorig jaar. En we hopen dat we dit jaar toch al ons vuurwerk kunnen verkopen en er een mooi jaar van kunnen maken. Nog een jaar een vuurwerkverbod gaan de importeurs niet trekken. Het aantal vuurwerkverboden in de omliggende gemeenten lijkt tot nu toe mee te vallen, tot genoegen dus van deze importeur. Het kabinet wil kijken of voor zware criminelen andere regels moeten gelden als het gaat om het recht op advocatuur. Dat zegt demissionair minister Sander Dekker naar aanleiding van de aanhouding van de neef van Ridouan Taghi, die toegang kreeg tot de zware crimineel als dienstadvocaat. Verslaggever Ardy Stemerding in gesprek met minister Dekker. Het roept wel de vraag op, hoe kan het dat juist in deze zaak, in deze gevangenis, met deze crimineel, iemand zo makkelijk onderdeel kan zijn van het criminele plan? Ik begrijp die verontwaardiging en ook wij hebben eerder geprobeerd om deze advocaat te weren uit de gevangenis. Hoe? Onder andere door een onderzoek aan te vragen bij de deken. Er wordt natuurlijk binnen de advocatuur gekeken of er sprake is van misbruik van bepaalde privileges en bevoegdheden. Destijds kon de deken niets vinden. Maar sindsdien is er ook contact geweest met het politie en het Openbaar Ministerie. En dat heeft geleid tot dit politieonderzoek en de arrestatie van vandaag. Wat voor aanleiding had u dan om te denken dat hij iets verkeerd deed? Nou ja, daar waren geen concrete aanwijzingen, behalve het ongemakkelijke gevoel natuurlijk dat deze advocaat ook de neef was van Taghi. En dat was natuurlijk ons ook een doorn in het oog. En dat gevoel hebben we nooit concreet hard kunnen maken. Ook de deken heeft dat niet concreet hard kunnen maken. Tot op vandaag de politie wel. Ik denk dat mensen thuis denken, een neef die advocaat mag zijn in deze zaak? Ik begrijp dat heel goed. Die frustratie hadden wij natuurlijk ook. Dat is precies de reden dat wij eerder geprobeerd hebben om deze meneer te weren. Maar je moet wel concrete aanwijzingen hebben. Het gaat hier om ook een aantal basisprincipes in onze rechtsstaat. Dat iedereen recht heeft op een advocaat. Dat in de communicatie tussen advocaat en cliënt de overheid niet meekijkt. En dat er sprake moet zijn van een concrete verdenking om daarin te kunnen grijpen. En op een gegeven moment heeft de politie gezegd, wij hebben nu aanleiding om de rechtercommissaris te vragen om hier ook speciale opsporingsmethodes op in te zetten. En dat heeft geleid tot de arrestatie van vandaag. En wat voor concrete verdenking was er dan? Nou, dan moet u het Openbaar Ministerie vragen, maar dan gaat het om verdenking van betrokkenheid bij criminele activiteiten, georganiseerde criminaliteit en witwassen. En heel specifiek aanwijzingen dat er voorbereidingen werden getroffen voor een gewelddadige uitbraak. Wat gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen? Dat ik ook ga kijken wat er nodig is in wet en regelgeving, in de rechten van de verdachten voor dit soort zware gevallen, of je daar niet iets apart voor moet regelen. En of datgene wat je hebt geregeld voor iedere andere verdachte ook bijvoorbeeld moet gelden voor verdachten die in zo'n zwaar regime zitten als de EBI. Dat was demissionair minister Sander Dekker. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na 3 jaar duwen en trekken is de kogel dan door de kerk. In de christelijke gemeente Nunspeet wordt komende maandag op Coming Out Day op het gemeentehuis een regenboogvlag gehezen. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die het hijsen van de vlag goedkeurt. En de 20-jarige Jet Waterman heeft zich daar enorm voor ingespannen. Jet is geboren en getogen in Nunspeet en non-binair. Dat betekent dat je je niet alleen of man of vrouw voelt. Goedenavond, Jet. Goedenavond. Waarom wilde jij zo graag dat die regenboogvlag wordt gehezen in Nunspeet? Ik denk dat Nunspeet een erg conservatieve gemeente is. En het is hier, denk ik, erg moeilijk om uit de kast te komen. En als je zo'n vlag ophangt en dat al één iemand helpt om meer zichzelf te kunnen zijn of uit de kast te durven komen, is dat genoeg? Ja, zou dat jou ook geholpen hebben toen je uit de kast kwam? Ja, ik denk het wel. Ook een soort van bewustzijn in het algemeen zou daarmee helpen. Ja. Ja, want hoe was dat opgroeien in een conservatieve gemeente, zoals je het zelf omschrijft, waarin je dan toch niet volgens de normen bent. Hoe is dat? Ik had wel heel veel geluk met mijn thuissituatie, maar overal waar ik kwam, heb ik nooit het gevoel gehad dat ik mezelf heb kunnen zijn. Dus het is erg verstikkend, denk ik. Ja. Ja. En ik zei net al in de introductie, het was 3 jaar lang duwen en trekken. Het was niet gemakkelijk om deze vlag op het gemeentehuis te krijgen. Nee, klopt. Ja, we hebben heel veel aan gewerkt. We hebben avonden georganiseerd waar raadsleden konden praten met LHBTI'ers uit Nunspeet. En we hebben veel gepraat, 1-op-1 met raadsleden en ook met de burgemeester. En nu zijn we er eindelijk, ja. Ja, en wat was het lastigste? Waarom heeft het zo lang geduurd? Ik denk dat er een bepaalde bewustwording moest gecreëerd worden. En in Nunspeet ging het er eigenlijk nooit over. Dus het is denk ik vooral de tijd die er overheen is gegaan, waardoor mensen hebben gerealiseerd waarom het zo belangrijk is. Ja. Ja. Je vertelde er net al even kort iets over, maar ik ben toch benieuwd hoe het is om nou zo op te groeien in Nunspeet. Je vertelde, ik had mijn thuissituatie mee, maar zijn er bepaalde dingen die jij gewoon in de gemeente zelf hebt meegemaakt die minder prettig waren? Nou ja, seksuele voorlichting is heel slecht. Het kwartje viel pas omdat ik om mijn 15e leerde wat seksualiteit was. En later pas weer wat non-binair zijn is. Mm-hmm. Ik heb me altijd anders gevoeld. Maar nou ja, die link leg je niet als je niet weet wat er bestaat of wat er is. En nou ja, daarbuiten, ik ben wel eens nageschreeuwd. Maar je krijgt sowieso altijd vieze blikken bij alleen nagellak dragen, zeg maar. Mm-hmm. Dus het... De lat ligt heel erg laag voor wat mag of wat kan. Ja. Ja. En hoe wordt er dan gereageerd door de Nunspeters op dat die vlag er komt te hangen? Nou, ik krijg veel positieve reacties, ook van andere LHBTI'ers uit Nunspeet. Ja, want hoe zit het met de LHBTIQ-gemeenschap in Nunspeet? Nou, het is niet heel groot, want nou ja, we kwamen nooit bij elkaar, want er was geen ruimte voor, we waren niet zichtbaar. Maar nu dat het een beetje, nou ja, het komt in het nieuws en we strijden ervoor. Dus het groeit en we leren elkaar kennen. En op die manier kunnen we ook strijden voor wat we nodig hebben, zeg maar. Ja. Ja. Ja, dus het wordt een mooie dag voor jullie, kan ik me voorstellen, ja, maandag. Ja, ja. Dan maandagochtend 9 uur gaat het gebeuren. Gaat er nog een soort van, ja, hoe zeg je dat? Is er nog een hele officiële ceremonie? Ja, volgens mij wel. Iedereen die erbij wilt zijn, kan erbij zijn. Maar wij met True Colors Nunspeet, heet de groep, zijn erbij. En er zijn veel raadsleden bij. En in de avond is er ook nog een LBTI Plus café bij de Roskam, bij een lokale onderneming die daar ons bij helpt. Dus, ja, dus er zijn allerlei activiteiten wel. Ja, klopt. Oké, ik wens jullie een mooie dag daar in Nunspeet komende maandag. En dankjewel dat je even in de uitzending wilde komen. Jet Waterman. Het Nederlands elftal speelt vanavond een WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Letland. En commentator Jeroen Elshoff is daarbij in Riga. Doet vanavond verslag van de wedstrijd. Jeroen, Nederland is de nummer 1 in groep G. Letland staat 1 na laatste, 5e. Oranje verloor nog nooit van Letland. Kat in het bakkie, toch? Nou, dat zou het natuurlijk wel moeten zijn. Al moet wel worden gezegd dat dit nog wel eens lastige wedstrijden kunnen worden. Maar dan vooral omdat je het jezelf moeilijk maakt door bijvoorbeeld veel kansen te missen. Of ja, die ene kans die dan de tegenstander krijgt, toevallig er ook nog in te laten gaan. Maar eigenlijk inderdaad, normaal gesproken, wat jij zegt met de status van het Nederlands elftal en ja, de kwaliteiten die Letland heeft, moet het voor Oranje vanavond geen probleem zijn om hier te winnen. Oké, worden er nog bijzonderheden verwacht? Misschien een nieuwe speler, een debutant? Nou, als je kijkt naar de debutanten die mogelijk zijn, dan heeft Van Gaal Vlekken, een vrij onbekende keeper, erbij gehaald. Die keept in Duitsland en zit er voor het eerst bij. Maar de verwachting is niet dat we hem gaan zien vanavond. Noah Lang, dat is een andere speler die kan debuteren vanavond. En dat is misschien wel veel logischer, omdat er misschien wel gelegenheid toe is. En misschien ook wel in de wedstrijd een moment komt dat als het niet lukt, dat er een creatieve speler nodig is. Nou, dat is Noah Lang, dat is een linksbuiten die in België ontzettend grote sprongen maakt in zijn carrière. Veel doelpunten maakt ook. Dus het zou zomaar kunnen dat we hem gaan zien. De verwachting is niet dat dat gebeurt vanaf het begin. De enige nieuwe speler, als je het zo mag noemen, is Guus Til, die vermoedelijk Wijnaldum vervangt. Die is geschorst en voor Guus Til wordt dat dan voor het eerst een basisplaats in het Nederlands elftal. Dus dat is ook een beetje nieuw, maar die heeft wel alweer een doelpunt gemaakt tegen Turkije in het vorige interland. Ja, ja. En voor het eerst sinds de coronapandemie zijn er ook weer Oranje supporters mee. Is er al een Oranje feestje aan het ontstaan daar in Riga? Nou ja, je zag het gisteravond al een beetje en ook vandaag in de stad wel. Veel plukjes Nederlands elftal supporters op alle manieren. Hè. Mensen ja, toch weer getooid in oranje pakken en opblaasklompen heb ik gezien. Op fietsen rond in Riga. Het is hier de hele dag mooi weer. Dus je ziet wel dat, ja, dat de supporters die een tijd lang niet hebben meegereisd nu kunnen genieten van het Nederlands elftal. En het was mooi weer vandaag in Riga. Het wordt nu wat kouder. Er worden zo'n 5000 mensen in het stadion verwacht. Waaronder zo'n 500 Nederlands elftal supporters. Het is een beetje een merkwaardig stadion met een grote sintelbaan eromheen. En aan één kant een spoorlijn waar iedere keer een trein langs komt en geen tribunes staan. Maar het maakt het plezier niet minder voor de meegereisde fans van het Nederlands elftal. Snap ik. Dankjewel, Jeroen. De wedstrijd begint vanavond om 9:15. Is live te volgen op NPO 3 en natuurlijk hier ook op NPO Radio 1. Met dus commentaar van jou, Jeroen Elshoff, en van Jeroen Guter. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, Fleur, bij veel bedrijven is de vrijdagmiddagborrel geweest. Of misschien nog gaan, als het heel leuk is. Jij kan er volgens mij ook aan beginnen zometeen. Ja, precies. Maar die vrijdagmiddagborrel kan zomaar duurder uit gaan pakken als daar bijvoorbeeld lokaal bier wordt geschonken. Dat wordt namelijk fors duurder, 25% maar liefst. En dat pikken de lokale brouwerijen niet. Nou, daar gaan we het straks over hebben onder het genot van. Nou, heel goed. Dankjewel. Dit was Nieuws & Co. Dus zoals gezegd, fijn weekend. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Minister Dekker zegt dat er is geprobeerd om de neef van Ridouan Taghi weg te houden uit de gevangenis in Vught. De neef is advocaat en kon daarom in de gevangenis onbeperkt en vertrouwelijk met Taghi praten. Dekker zegt dat er onvoldoende aanwijzingen waren dat de neef misbruik zou maken van zijn privileges als advocaat. Vandaag werd hij aangehouden. VDL Netcar in Born kan op zijn vroegst volgende week donderdag de productie hervatten, zegt een woordvoerder in het dagblad De Limburger. De productie bij de VDL-groep is sinds gisteren ernstig verstoord door een digitale aanval. Het aantal afspraken voor een coronatest bij de GGD neemt toe. In de eerste 4 dagen van deze week waren het er ruim 113.000, 16% meer dan in dezelfde periode vorige week. En met Oud en Nieuw komt er in Amsterdam een groot centraal nieuwjaarsfeest op het Museumplein. Verder worden in ieder stadsdeel professionele vuurwerkshows gehouden. Er geldt in Amsterdam een afsteekverbod voor particulier vuurwerk. En met de shows wil de gemeente de inwoners een alternatief bieden. En dan het weer. Dat heb ik hier niet. Dan gaan we naar het verkeer. Jolanda van den Velde bij de ANWB. Het was een drukke avondspits. De files worden nu langzaam korter. Er staat nog ruim 260 kilometer file. Vooral door ongelukken en pechgevallen. De meeste vertraging heb je nu nog steeds wel op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe meer dan een uur. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid een kwartier. Dat komt door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En verderop tussen Culemborg en Zaltbommel nog eens langzaam rijden met een half uur oponthoud. Tot slot de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is olie op de weg terechtgekomen. Tussen Nieuwegein en Nieuwebrug 11 kilometer, 20 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. NPO,